Volt egyszer egy nyár, sose felejtem el. Itt kezdődött az én kis történetem egy állomáson. A nap úgy izzott az égen, mint egy forró tűzlabda. Az emberek a hőségtől az árnyékba menekültek. S ahogy ott álltam a sínek mellett, úgy éreztem, ma valami történni fog velem. Valaminek történnie kell. Vonattal érkeztél az állomásra. Félénken leszálltál egy új világba. Csak álltam és rám néztél, s lekéstem minden. Nekem új virág lettél a sínek tövén. Édes románc, soha nem múlt el többé. Mi voltunk a szerelem mindörökké. Éveken